چې کافر شوی دي چې ته پیغمبر نه یې وایا کافی دی الله غوا زما او استاد سمج کې پیغمبر یې دپاره زما غوا الله دې مچا غوايو کله کله درښتنه پیغمبري ما حضورښتنه ومن عنده علم الكتاب او غوا دی زما د پاره هغه کسان شته هغه سره علم د آسماني کتابونو علماء اهل کتاب زما د پیغمبري گواہی ورکړي بعض علماء اهل کتاب لك عبد الله ابن سلام شو تاچره سلمان فارسی شو قدام عیسائی پاتې شوې ده په خوا بلکې يهوديان سره هم تعلقو آخر کې مسلمان شو رسول الله بن ایمان راو اهل کتابو نو اصل کې خدای مجوسی وو لیکن بیا اهل کتاب مذهب اختیار کړي وو داغي مذهب اختیار کړي نو خو داغي سره کې ناشتن تاسو دلو تعلقات ته صحیح معلوم شو نه وو کنه چې کله معلوم شو نه ایمان راو یا تمیم داری شو دا تمیم داری هم پا اصل کے عیسائی ہو او اصل کے دارب ہو و عیسائی مذہب اختیار کرے ہو راغم راغ مسلمان شو ابن سوریا شو ابن یامین شو سطول نمون ہمونگ تیاد میں دی نبو دیر نو او کافی تعداد ہو چاہی ایمان رہو رہے ہو راغی تیشارہ ہو کر سورة ابراہیم سورہ نوح نباد نازل دے 72 نمبر بے اعتبار النزول الف لام را ربط ادا دے کہ دے سورہ رات پا آخر کی ہم دے نبوت مضمون ہو اور دے سورت ابراہیم پاول کی ہم دے نبوت مضمون ہو دیم سورت رات کے تنبیحات اور زواجر ہو اور تخویفات ہو مشرکین یرولی ہو اور سورت ابراہیم کے واقعات بیانائی بعض قصے بیانائی اس بات توحید دوبارہ اور آخر درات کے ام نبوت مضمون دے اور اول دے ابراہیم کے ہم اول دے سورت ابراہیم کے ہم دے مضمون دے مضمون دے نبوت دے او مضمون دے رسالت دے دا کتاب دے چمنگ نازل کر دیتا تھا کہ او باس خلق دے تیرون حرارات پہ حکم درم دے دیوانی لاری دا اللہ پاک تا چه غالب دے او ستائل شوئے دے ہوا اللہ چشتے دا اگر پارا اگر سے چاسمانوں نے کی دی اگر چه بزمکہ کی دی او تباہی بھئی دا کافر دا پارا دا وجہ دا سخت عذاب دا ہوا کافران دی چه خوخی جون دا دنیا پا آخرت مدی او منکی خلق دا اللہ دا لارینا او لٹی دا اللہ پا لار کی کوگوالے او دا پا اختارہ دا پا جری گمراہ ہے کی دی دلری معنی دا دا چه دا حق نلری مطلب اسے شو شدید دلالی بعید لفظ کم زیراشی مطلب دلالی شدید دے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی ہی او منگنو لے گلے اس رسول مگر پجبہ دا قوم داغی چھے بیان ہو کی دا پیغمبر اغویتا دین داغی پجبہ کی دا گمراہ کئی اللہ اغا سب چرادہ اوشی و ہدایت کئی اغا چاہتا چرادہ اوشی و اللہ غالب دے حکمت والا دے بے شک مونگ لے گلے موسیٰ علیہ السلام دا خپل معجزو سرا چی ادا سا خپل قوم دے تیرون حرانا تا او یادگرن او کا دیتا بے ایام اللہ دا روز دا اللہ پاک روز دا اللہ نے سمران دے تاریخی واقعات اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذ تعذن ربكم سوقي چ اعلان کرے رستا رب چکہ شکر ادا کو تاسو نے زیاد بکم تاسو دا پار نعمتونا او کنا شکری او کر لانو عذاب زما البتہ دیر سخت دے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تاسو انکار کوئے او اغسو کے انکار کئی چی مزمکہ کی دی ٹول نو اللہ پاک غنی دے ستاسو دے عبادت نا او ستاسو دے ایمان نا آجت نشتا زان با تباہ کئی حمید ستائل شوے دے لائق دے صفتنو دے لائق دے حمد و سنا دے آیا ندر آغلی تاسو ندر آغلی تاسو تا خبر دا آغی کسانو چی تیر شویدی مخی استاسو نا قوم دا نوح و عاد او سمود او هغه قومونه چې تیر شوی دي رسو د دینه چې نه پویږي پاغي په مقدار د هغه باندې مگر الله پاک راغلی ودي د رسولان د دې په دلیلونو سره چې پیغمبران راغلل په دلایلو سره او په معجزو سره نو فردو ایدیهم فی افواههم پس راوگر زول دی خپل لاسونا پا خلو خپلو کے پس راوگر زول دی لاسونا خپل پا خپلو خلو کے مانا صدا ان ردیر غصے نبے پا لاسونا چک لگاو چه لاسونا خلیت راوگر زئی نو کنایا دا چک لگاو لنا دا او سریگا چه غصہ ورشی نا پا زان چک لگئی نو پیغمبرانو تا بدومرا غصہو چه پا خپل لاسونا بے چک لگاو ردیر غصے نشدا خبر دیولی کئی دا خود زمان دا پلان نکه دا مذہب نخلاف خبره دا عبداللہ ابن مسعود لذی فردو ایدیهم فی افواههم مطلب دا بیانی عبداللہ ابن مسعود چا عدو علیها تغیزا عدو علیها تغیزا عدو علیها تغیزا چک لگئی پا لاسون اخپلو مانی دا غسینا چک لگئی پا اخپلو لاسونو دا غسینا مطلب حقیقتاً چک لگول ندی حقیقتاً چک لگئی کنے لگئی کنایا دا غصے ندا پیغمبران چراغ لگ دی و تا غصو لیکن نوری معنی ہم شوی دی خسائی معنی امدالا جکم ابن مسعود کرے دا اور ابن جریر امدیلا ترجیح ورکلے دا اگر کہ دو معنی نوری امدی او قالو اوائی دی چھ انا کفرنا بما ارسلتم بھی وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ نو اوه رسولانو آیا دا اللہ پا توحید کے شک دے چھ پیدا کرنکے دا اسمانون او دا زمکو دے دعوت ورکی تاسو تا چھ بخناو کی تاسو تا دا گناہون استاسو او رستو کی تاسو نیتے مقرر دیتا او مخ کی عذاب رانو لی ندی اوه چھ نئے تاسو مگر بنی آدم یا زمان پشان ممسنگا استاسو پیغمبریو منو کتر اللہ نمائندہ وینا فرشتہ پا کاروا اراده کوئے تاسو چه منع کئے زمون منگ منع کئے دا اغی خدایانو نا چه عبادت بکو دا اغی زمون گا پلارانو پس راولا راور تاسو منگ تا خکار دلیل پیش کئے نو رسولانو با دیتا اوئے چه نیو مگا مگر بنی آدمی استاسو بشان لیکن اللہ احسان کئی پا اغا چاہ چه اراده اسی دا پلو بندگانو نا او پا منگ احسان کرے دا پیغمبری را کرے دا کنی بنی آدم خیو او کتا سوئے چھ دلیل پیش کا نو معجزہ ہمونگ نشو پیش کو لے دا خوط اللہ غواری غالب ازم بلاس پیش کئی وما کان لنا او نشتے دے ممکن ندے منگ دا پارا وما کان لنا وما یمکنو لنا ممکن ندے منگ لرا چھ راو رو تاوست دلیل مگر پا حکم دا اللہ صلاح پا اللہ دے اعتمادو کی مومنان وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون او سشوی دی مونگ لرا چه مو توکل اونکو با اللہ بانی او حال دادے چه اللہ مونگ تا خودلی دی زمونگ لاری دی نجات مونگ بخام خواہ صبر کو او پا تکلیف رسول استاسو بانی مونگ تا على ما آذيتمونا على ایزائکم ما مصدریہ دے پا معنی دی ایزا ان سرا واخلاب على ایزائکم لنا على ایزائکم لنا چه تکلیف رسوئے تو صبر بکو وعلى الله فليتوكل المتوكلون او خاص پا اللہ جی توکلو کی توکل کون کی ویلیو کافران و اخبر رسولان ہوتا چه من بتاس او باسو دا اخبر زمکینا ایا برا اگر دے زمن پا دین کی نوحی لے گلے و دیتا رب دی چی منگ با حلاکو ظالمان او تاس اخپل کار جاری ساتے پرواہ مکوائے او منگ با آباد کو تاسو پا جزمکا کی رستو ندین او دا دا اغا چا دا پارا دے دا رحمت دا اللہ چی یریگی مقامی ماتا دا محامخ کے دون مقامی معنی با نزان پویاوا یریگی مقامی ماتا دا محامخ کے دون وخاف وعید او یریگی زمان دا عذاب نا زمان دا خبر وعید خو خبر دا عذاب نا وعید خو خبر دا عذاب خوالا مراویگی چا عذاب بھی کنا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد او فتح حاصل کردی فتح حاصل کری ودی او نامراد شویو هر ظالم عنادی من ورائه دا خود دنیا کی عذابو چراغ ہے ومن ورائه جهنم او مخ کی دی عذاب دی دنیا نا جهنم دے دلتا ورا دا خلف ان پا مانا ندے دا امام ان پا مانا دے عربے کے لفظ ورا دا ازدادو ندے اطلاق پا زدینو کی اطلاق کی پا متضاد و معنو بانے خلف ان تا اموی و امام ان تا اموی تب موقع محل تا گوری نو معنی با متعین کئے سیاق سباق تا بگوری دلتا امام معنی جوری گی خلف ان معنی نجوری گی لیکن چا دوزخ و مخامخ را روان دے دیو تا روان دے گن بشاخ باتی کی گی نا چلیہ چی مخ کی او دوزخ شاد باتی کی گی ومن ورائی او مخ کی دی دنیا دا عذاب نا سخت عذاب جہنم دے او اس کو لیکی گی بدیتا من ما ان سودید ابو سودید وین زوی ابو دا سے ابو سودید وین زوی زخم بئی گی نبینا پکی امی او اسی گندہ ابو امی اگی تا سودید وئی شکم دا زخم نبئی گی وین زوی یتجرعو گھٹ بکی دے دیدی ابو نا نکل تا خیتا بے سوزید تکے بئی تکے سریخ بے ہر شیخ لیتا چاہی نا گھٹی بے لیکن قریب بنائی چھے تیر کیا گئی لرا لکہ مرین با تیری کی اور راضی با دتا سبب اسباب دا مرگ دا ہر طرف نا خو مرگ با پی نرازی اور نباوی دے مرکی دن کے اور مخ کی دینا عذاب دے غلیظ سخت غلیظ مانا ٹنگ ٹنگ عذاب ٹنگ نا مطلب سدے سخت مثال داغی کسانو چې کافر شوی دی انکار کرے دا خپل رب نا دا دے چه عملون دا دی پشان دا ایری دی چه اشتدت به الریح فی یوم عاصف چه تیز آوالو زی پا غیبانی سیلائی تیز آوالو زی پا غیبانی سیلائی پا اغا روز کی عاصفن چه دا تیز سیلائی روز دا او اغا ایرخ و اسم پا معمولی پکیوانیم آلو زی او دلتا خو دیر تیز سیلائی دا نصب پاتیش مطلب داری جدی عمل کی با اس نام و نشان پاتی جس ارس مرا عمل چکری دی او کفی نفسی خامل امی قلتا ایمان نشتے لا یقدرون مما کسبو علی شیع ذالک هو الدلال والمعید علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق بالحکمت این یشا یذہبکم ویات بخلق جدید وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعسير الله بيدا گران نہ دے وبرزول الله جميعا او اخکار بشری په قیامت کې الله ټول بشران کشران بدوارا دوای با کمزوری خلق یعنی کشران اغه خلق تا چې تکبر کړي وو یعنی مشران وته الذين استكبروا سوق دي هم السادة والرؤساء الذين صدوهم عن الاستماع الى الانبياء واتباعهم تفسير مدارك اغا سرداران چه دي انبياء دا خبرنا منا کريو نو كده قبيله سردارانو وكده مذهبی پیشوائیانو وكده بلسو لیدرانو نو اغا با اغیط بدا کمزوری با اغیط وائی چه مونگ استاسو تابدارو نو آیا تاسو لري کول شي زمونږ نه د الله د عذاب نه شي زه تا پسې روانم نو هغوی به وایي چې که مونږ ته الله توفیق را کړی وی او مونږ ته که چېرې مونږ سوچ کوه خبرې ته که چېرې روان کړي وی مونږ الله پاک به نیغه لار نو له هدیناکم نو مونږ به هم ښودلې وه تاسو ته نیغه لارو خو مونږ خو الله په نیغه لار روان کړي نه وو ها ښودلی وو تا ته ما په سوره بقره هدل للمتقین کې او دارنګ اهدنا الصراط المستقیم کې د اهدنا الصراط المستقیم د آیت په تفسیر کې په سوره فاتحه کې د هدایت تشریح کړی وو او دامی ویلیو چه هدایت یو عام ده یو خاص ده. عام هدایت اغا ده چه هر چه تن کئی، خاص هدایت اغا ده چه خاص و خلقو تا کئی هر چه تن نکئی، منیبین تا کئی عنادیان تا نکئی. نو خاص هدایت پا لار بنی روانول دی اور عام هدایت لار خودل دی. نو لار خو اللہ دیتم خودلی وا، مشرکان تا دی، سرداران تا دی، ابو جہل تا، یہ طولت خودلی وا خوروان کری نو پا دیغا لار توفیق نو ور کرے، لکا چا عنادیانو عنابت نو رجوع نکولا، تلاش حق نو، متلاشی دا حق نو. سواؤن علینا اجزینا، برابر دا پا منگ بانی چا آیا منگا فریاد کو او یا صبر کو. بدوارو صورتون کی نشتے منگ دا پارا از زید تیختے، محیس محرب زید تیختے، چالتا او تختو اپنا حاصل اکو، او یا زید خلاصی. وای با شیطان ابلیس بالتا اولاری، وای با ابلیس هر کله چې پوره شي کارونه چې الله تاسو سره وعده کړی و، رښتینی وعده، او ما تاسو سره وعده کړی و، نو ما خلاف اخلفتکم، نو ما خلاف وکړو ستاسو د وعدې خپلې، دا خپله وعده اوس پوره کولی نه شو، نو ځان لسه غم که کولی شي نو وایي زه هېڅ نشم کولی. ما کان لی علیکم من سلطان، نو مال را پتا باندې، نو مال را ستاسو په مقابله کې من سلطان سے دلیل، دلتا مراد سلطان نا حجت او دلیل دے، یعنی ستاسو پا مقابلہ کی ما سرا دخبلی خبری دلیل موجود نہ ہو، خسما وعدی کولی ہو باطن میں خیستہ کول، ظاہر دے چلی ابلیس اور شیطان دا خبری خو بے دلیل خبری دی، کہ دلیل موجود ان بیا خو بحقی نو دلیل آگا سر اکم دے. او دیما معنی دادا چی ما لکم ما کان لی علیکم من سلطان من قدرت. ابن کثیر، ابن عطیہ، ابن جریر وغیرہ مفسرینو دا دوارا معنی کری دی، من حجت او من قدرت، من حجت او من قدرت، نو مال راستاس و مقابلہ کے سقط ہی دلیل، او نو مال راستاس و مقابلہ کے قدرت و طاقت. ما دلا سب حضور نیولے خونوی سوا دینا چھ ما تاست آواز کرے ہو چھ ما پسے رازے نتا ہو زمونگا آواز قبول کرے ہو، ما ملامتا کوئے ما او زانو نا ملامت کرے، او نیم زو بی مسرخی کم مدد کون کے تاثرہ بی مغیسکم، بی مصرخکم مانا بی مغیسکم یعنی بی معینکم، زستاسو مغیس و معین نیما، نیم زتا حضر مدد کون کی، او نیم تاسو مدد کون کی ما سرا، او زب ایزار احمد دینا چتا حضر شریک کرے احمد اللہ سر دینا مخ کی دینا، زب ایزار احمد شرخ و خشے نہ دے، خدا خوزان سرا پا جہنم کی مرگری جوڑا وال نور خدا پا دی خبر ہو مجھے شرخ خجینہ دے. او ننم تا دی شرک نا بیزار ہے مجھے، خو بیزاری دی شرک نا خواقتا والد فیدہ نرسی، دیکھا چھ وقت دیر شوئے دے. اِنَّ ظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، او داخل بشی مومنان اگر کسان چی ایمان روڑے دے نیک عمل کرے دے باغون تا جمعی گلان دے داغن نہرونا ہمیشہ بھئی پاغی کی پا حکم دا اللہ، دو آگان بددی فی ہا پا جنت کی سلامی گزل بنا کری، غیبت بنا کری، سلامونا بات آیا نگوئی تو جسنگا بیانی اللہ مثال دا پاکیزہ خبری دا توحید خبر دا پشان دا پاکیزہ ونی چا قجور دا چی زیلی دا آغی کلکی دی پا زمکا کے اور سانگی اچتی دی پا آسمان کے، ندقہ سے مثال دا کلمہ توحید دے چی زلک عقیدہ دا توحید مضبوط دا زړکی دا زیله ده په زړکی مضبوطه ده او سانګي اسمان تخیږي سانګي نه سمورات ده اعمال او دا اعمال شری دا برخیږي اسمان ته الله دربار تخیږي او الله پاک قبلې او که زیله نه وي نو سانګي بیا ورزيږي او ورکی میوی هر وقت بحکم درب اخبر باندی او بیانی اللہ مثالون دا خلق دا پارا دے دا پارا چی نصیت قبول کی او مثال دا گندہ خبری چی دا شرک خبر دا پشان دا گندہ ونی دی چی میوان ورکی او ترخی شجرت خبیصت نجت السط خبیصت نجت السط پشان دا گندہ او خراب ونی دے چ ان خطی وی په زمکه د پاسه ان خطی وی د زمکه د پاسه جوسای اسی ان خلولی وی زمکه د پاسه زید زمکه کې دنه خوره کې دنه زیلې تلی نه ویو ما شوم په تلاش کې نو مې راشته شي رازیل او د قجورې ونه هغه د ویخ نو ایستل ډیر ګران کار او دا کوم د زیلې وی زمکه د پاسه خوري شي وی اغا په وشتو باندې په لریکول باندې سو سړی سترکیږي نه اغا چې زمکه د پاسان ختی وي هیڅ تو شتمانان ختی وي زمکه د پاسا مالها نبوي دیونه د پارا من قرار مضبوطیا په زمکه کې ثابت قدم بساتی الله پاک اغا کسان چې ایمان یې راوړل دي بل قول ثابت وکړه خبره باندې چې توحید خبره ده بجوان دا دنیا کے ہم اپا آخرت کیوں دا دنیا کے خدا چھے دا مرگ پورے بدے دا توحید کلکا خبرہ پری دینا عقیدہ بس آتی ہے اقرار بکی و بیان بکی اپا آخرت نا مراد دادے چھے پا برزق پا قبر کی چھتا پوسوشی چھے مر رب مکا نو دے بوئی ربی اللہ نا کلمہ دا توحید بیالتا ہوئے نو دے نا دا برزق آغا مراد دے دا قبر دا سوال جواب ببارا که ابن کثیر دا اویا و صحابون روایات نقل کرید نا اویا روایات نقل کرید دا سلویخت و صحابون اویا روایات نقل کرید دا سلویخت و صحابون دا دی آیت پا زیل که ذری آیت پر زیل کی وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَا آیتا ندی کتلی آغی کسانو تا چه بدلی نعمت تا اللہ تعالی پا نا شکرے سرا نعمت نا رسول اللہ پیغمبری مراد دا او اشارہ دا قریشو تا چه پدیری قریشو کیا پا بنو حاشم کی اللہ پیغمبر پیدا کو او دا دی پر اقام و قبیلہ با اندوی احسانو چه اللہ پا کی پیغمبر راو لے گو او دی انکارو کو نو دا دا اللہ دا نعمت ناشکری و دا دا اللہ دا نعمت ناشکری و دا معنی دا او داخل کدی اخبر قوم اکور دا تباہ ہے دار البوار دار الحلاک دا تباہ کور کم یو دے ورپسی وی جہنم دا بدل دے دار البواری اے جہنم یعنی پا جہنم کی یسلونها و بیس القرار یسلونها مانا یدخلونها داخلی کے بدی پدی جہنم کے او ناکار زید استوگو نی دے دا جہنم او دی مقرری دا زان دا اللہ سر شریکان چی گمراہ شی دا اللہ دلارینا او آیا فیدہ حاصل لگئے استاسو واپس کی دل اور تا دی او آیا زمان اغی بندگانو تا چی ایمان روڑے دے قائم و ساتی مزونا او خر چکی دا غمال نا چی ولمنگ ور کرے دے پا پتا و پخکارا مخ کے دینا چی راشی اغر وز دا قیامت چی نبوی خرسول پاگئی کی او نبوی دوستی دا کافر نا پاگا ولا خلال پا مانا زان پوئی کہا کہ اسوال غازی چھ بل آیت کے ہم عالمی کی چھ مومنان پا قیامت کے ویو بل دوستا گی او دل تو یہ قیامت کی دوستی نیشتا نو مطلب اس سے دے نبوی دوستی دا کافروں دا پار مشرکانوں دا پار اللہ آغا ذات نے جو پیدا کری دی آسمانونا عظمکا او نازل کرے دے دا وریضونا نازل کری دی دا وریضونا عبو فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او تابع کرده ده الله استاهو ده پار دوار اسپوگمه دائبين چه روان دي بخبل الله رومان ده اسپوگمه اخبل الله ده و دوار اخبل الله ده او تابع کرده ده تابع کرده ده استاهو ده پار شپاه و رز تابع ذکر یاده ای چه مجبور دي چه شپاه و پخبل تیم رازی او روز و پخبل تیم رازی بدل ده نشی خدا استاد افارا دی لیکن استاد شپیت ام آجت دی و رضیت ام آجت دی شپیت آجت دی چه آرام ہو کی رضیت آجت دی چه کار ہو کی بیستا آجت دی و آتاکم من کل ما سألتم او ورکری دی تاسو تا اللہ تعالی هر غصی دونا چه تاسو و تا محتاج وی سألتموه معنی دی چه تاسو و تا محتاج وی او کشمیره نعمت دا اللہ تعالی ننشه شمیره لی او انسان ناشکر انسان ظالم دے او کفار ناشکر دے ہر انسان نہ یادئی کافر او مشرک انسان یادئی کنی انسانان خو پیغمبران ہم دی موحدین و مومنان ہم دی اگا خو نا ظلوم دی او نا کفار دی سوخ کی چی ویلیو ابراہیم علیہ السلام چی اے ربا اگر زوا دا خاریہ دا امن او ساتا ما او زما زامن دا عبادت دا بوتانونا بدیخو ساتلی شویو و پدی منگا قائم و ساتا ثبتنا علی ما نحن علیہ من التوحید ثبتنا علی ما نحن علیہ من التوحید و ملت الاسلام والبود عن الاسلام روح المعانی روح المعانی واجنبنی وبنیا ان نعبد الاسنام دلی مطلب سے دے بت پرست خواہ دا مخ کنم نو مطلب ادا دے کہ ما او زما اولاد ثابت قدم او برقرار و ساتا پا توحید بنے او پا اسلام بنے او دا بتانو نا لرے و ساتا ربی اے زما ربا دی بوتانو دیر خلق گمراہ کر یعنی سبب دا گمراہ ہے اگر زدل نسوک چا زما تابی دی ماغا زمان دی اور سوک زمان آفرمانی کئی نتی بخون کے محربانی کا بخین زمانی کولی خونش و زمان دل انا دا اکو تی بخین استاخوہ خدا اللہ ای نبخی لیکن چاہا وعدہ کرے چا مشرک نبخم اے زمان ربا بے شک ما خو آباد کری دی بازد اخبر اولادنا یعنی یوزوئے پا زامنو کے اسماعیل علیہ السلام من تبعیز دا پارا دے کولی خودلتا مکہ کی آباد کری نو گنا اسماعیل علیہ السلام بیوادن پدا سی و میدان کے غیر زی زرعن چی کروندی والا نہ دے کروندہ پکی نکی اوستاد عزت من کور پخوا کی اے ربا چی دی خائم کی مزونہ نراوا را اگرزے زنن دا خلقو چمائل شی دیتا او دلتا لوی خار جور شی او رزق والا ورکی دا قسم قسم میوونا چی شکر ادا کی دا مباحث شوی دی دا باسونا شوی دی ربنا انکا تعلم ما تخفی ما نخفی اے زمان ربا تا پوئی کی پاغی خبرو چی منگے پتاو او پاغی چی منگے اخکارکو او نہ پٹی گی پا اللہ بن ہی سے بزمکا کے او نہ پا آسمان کے الحمدللہ اللذی طول صفتنا دی حق اللہ لرا او شکر دے حق اللہ لرا چھ بخل دے ماتا پا بڑا والی کے اسماعیل و اسحاق اسماعیل دا حجرینا و اسحاق دا سارینا اول اسماعیل پیدا شوئے ہو او پینزل اسکال بعد اسحاق علیہ السلام پیدا شوئے ہو ان ربی لسمیع الدعا زما رب قبل ان کے دعا دے اے ربا اگر زوا ما قائم ساتون کے دے مزونو او اگر زوا زما دے اولاد ہم اولاد ہم زما قائم ساتون کی دے مزونو اے زما ربا قبول کی زما دعا اے زمان ربا بخنا ہو کہ ماتا زما مور پلاتا و طول مومنانو تا با آغا رز کی چی ادری کی حساب او هرگز گمان مکوا پا اللہ بانی دا غافل دا اغکارن چی ظالمانی کئی بے شکر اس تو کئی اللہ پاک دی لرا اغیر وزی تا تشخص فیه الابسوار چی بقی براوزی باقی کستر کی دنوی بقی براوزی بلے کستر کی دنوی یعنی اس طرح کی با در تشین بیا بے پٹھولے نش ندیری یرینا ندیری یرینا محتعینا چی مند و هم کی بئی میدان محشر تا اور مقدعی رؤوسهم اوچتا ان کی بئی اخبر سرونا اوچت بے سرونا نیولی و مند و روانی میدان محشر تا لگا چاہ خوالی خواہ خواہ ترے بنشی یلتا آواز شوئے دش پہلی کی نو واپس کی گی دیتا نظر دی دی تو ازل جد تکی نبی پٹول نشی او افعلتو هم ہوا او زرون دی با پریشان ای او خبر کا خلق دا آغی روزنا چی رازی با دیتا عذاب نوائی با ظالمان چی اعرابا رشتو کا دا عذاب نیتی یو نزدی وقت پوری چی منگا قبول کو استا دعا او تابداری دا پیغمبرانو اکو نو اللہ بورتوی چی آیا تاسو قسمونا خولی نو قسمونا نو خولی مخی دینا چی نشتی تا ہونا پارا من زوال فناک دل دا دنیا نو او تاسو اسی دلی وی پا کورنو دا آغی کسانو که جی ظالمان او اخکارا شوی و تاسو دا خبرا چه ما سنگا عمل کرے و دا آغی سان او تاسو دا عبرتوان غست و دربنا لکم الامثال امونگا بیان کری دی تاسو دا پارا مثالونا و قد مکرو مکرهم او بیشک فریبونا کری و دی اخپل فریبونا لیکن اللہ سر دی فریبونا دی اللہ پہ علم کی دید اللہ پہ اختیار کی دید اگر چوی فریبونا دیدی اور تدبیرونا دیدی دیدہ پارا چواوڑی من ہو دیدی تدبیرونا پا وجہ غرونا دخمل زین فی نفسی ہی آدیر مضبوط تدبیرونا ہو او غرونا دا زین آراول ہوا نڑو لیشو دا غرونا دا سوک مراد دی موحدین و مومنین مراد دی مشابه کری دا غرونا سرا څنګه چې غر کلک دی او د زینه سو خذولې نشي نو مؤمن په ایمان دا کلک دی چې هر څومره مکر او فریب کوي خو هغه زړه نشته نشي ستا کوشش دا و چې غر د زینه واړو ما یعنی موحد د خپل عقیدې نه واړو ما خو په دې مکر او په دې فریب ته کامیاب نشوي پس ګمان مکوا په الله باندې د خلاف کوونکي د خپل وعده چې کومه د پیغمبرانو سره کړې نه مخلف وعده رسوله خلاف کوونکی د خپل وعدې چې پیغمبرانو سره کړې نه الله غالب دی او بدل اغوستون کړي په هغه ورځ کې چې بدل به شي ځمکه سوا د دې ځمکې او آسمانونه به هم بدل شي میدان محشر ځمکه د دنیا په شانې بنېږي او برسول الله الواحد القهار او گور بتا مجرمانو تا پدا غروس کی ترلشوی پا زنزیرونو کے فی الاسفاد فی الاغلال اسفاد جمع دا صفت دا زنزیرونو سرابیلهم من قطران قمیسونا دی سرابیلهم قمیسونا دی من قطران من قطران انو دا رنزرون امری رنزرون گندک دا قطران اغا یو بدبویا ماده دا چه اور وطا نزده که دا لمبی زیادی شی زر پرقی گی و لمبی وی نو دارنگی دا دیبا نبا دا سی یو رانزرو پا بدن بے غرزی دلی وی چه اور با زر بشی او زر با لمبی که یو بدبوی با ہوگی نو دا بیل اکا قمیسو نایی یعنی پشان دا قمیسو نو کنا نور خو حقیقی قمیسو نو خو مراد ننی او پتکری بای مخونو دا دیل را لمبو دا اور چه جزا ورکی سزا ورکی اللہ هر اغا نفس تا اغا عمل چه کم دکره دے اللہ پاک زر حساب کون کے دے هذا بلاغ للناس دا قرآن رسول دی دا پیغام خلقو تا دا قرآن رسول دا پیغام دی خلقو تا پیغام رسول او دې لپاره چې دې خبر کړې شي پرې قران سره او دې لپاره چې دې پوه شي چې انما هو اله واحد چې بشک دا معبود الله معبود یو دی او دې لپاره چې نصیحت قبول کی عقل والا د قران د نزول مقصد بیان کو پیغام رسول عذاب نہ خبر اول اور توحید بنی پویول لیعلم انما هو اله واحد دا قران دل راغله دے کہ خلق پر توحید پوی کی دا دے مقصد نزول او دے دا پارا چہ دا پویشی نظریے قران باں دا پوی دو پر نتیجہ کہ عقل مند کسان نصیحت قبول کی یعنی ایمان راوڑی اور دا قرآن پلار بندے روان شی نصیحت قبلول خم دیتا ہوئی نصیحت قبلول ہم دیتا ہوئی شامل پیوکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون سورة الحجر سورت یوسف نباد نازل شوے دے او 54 نمبر دے بے اعتبار النزول ربط دا دے چد سورت ابراہیم با آخر کی ہم فضیلت دا قرآن او توحید بیان شوے ہو او دا سورة الحجر پا آغاز کے ہم فضیلت قرآن او تعارف قرآن بیان شوے دے شدہ دا قرآن مبین آیت ندی دا بیان شوے نفظہرت تناسب بینہما دا آیتنا دا کتاب دی او دا قرآن دی مبین جو واضح کی قرآن دی یعنی دا دی صداقت واضح دی او یا دا قرآن دی چھ بیان کون کے دا حق دی او تنوین پا دے کے دا تعظیم دا پارا دی یعنی عظیم قرآن دی قرآن ان کی دا نو دا تنوین چ دے دا دا تعظیم دا پر دیر دیر با آرزو کئی حغا کسان چ کافر شوی دی چ کاش دیوے مسلمانان پروز دا قیامت کی ابو حیان اندلوسی پا البحر المحیط کے لکلی دی کہ دا لفظ دا ربما اصل لغت پا لحاظ سرا دا مطلق اثبات دا یوسیز دا پارا رازی خواہ قلیل وی او کا کثیر او قلت او کثرت با دا قرائن انا معلوم ہے مگر دلتا منگ دا قرائن انا دا معلوم کرا چہ دا آرزو با دیر دیر کئی او بار بار با کئی لگ با نک زکر چی دا قیامت سختے چی اوینی نو یوزل نا بیا بیا با کافران ارزو کئی او ارمان کئی چی کاش منگ مسلمانان وے او کاش چی منگ ایمان روڑے وے نو دلتا دا کسرت مانا زیادہ مناسب دا اگر کدا استعمالی گی خوددوارو دا پا دا لفظ دا ربما البتا قرطبی وائی چی دا لفظ دا ربما اکثر استعمالی گی دا قلت دا پا او کل کل استعمالی گی دا کسرت دا پا چی قرینہ موجود ای مگر ابو حیان خوئی چنا اصل لغت کے دا مطلق اثبات دا پار رازی قلت و کثرت و دا با دا خارجی قرائنو نا معلوم ای او دلتا قرائن دا کثرت دی نمونزک ترجمہ دا کثرت اکرلا دیر دیر با آواز کئی آرزو کئی بار بار با ارزو کئی او بیا بیا با ارمانو نہ کئی کافران چی کاش چی دی مسلمانان وے چی کل دا قیامت سخت ہے اوینی او پریگی دا دی لرا چی خوری او فیدہ حاصل ہے او غافل کئی دی لرا ارزوگانی دا دنیا پا زردے چی پوئی بشی او ندی حلاکڑی مونگا نو حلاکڑی مونگا حس یو کلے مگر وہ آغا کلی دا پارا لیٹا معلوما نمخ کی کیگی حس یو امت دخپن لیٹینا او نرشنو کیگی اوائی بیچ اے حغا انسانا چی نازل شوے دے پاغی بندی قرآن بے شک تو لیوانے نو دا اللذی نزل علیہ ذکر دا استہزاءن وی دا ٹوکن وی کنی دی خدا تسلیمی نا چے قرآن نازل شوید پدبانی کنی بیا بوتا مجنون ولی وی ٹوکن وی ولی نرازی منگتا فرشتا کتئی درشتنو اللہ وی چے ننازلو منگا فرشتے مگر پا حکمت سرا چکل عذاب را لگون والا فرشتے را لگون یا وحی رازی نو فرشتہ رازی نو مونگا خب اخپل وخب اخپل خب حکمت منی فرشتے را لیگو وما کانو ازم منظرین او نبا بی دی پا داغا وقت کی چه محلت باور کریشی دیتا چه کس وقت کی فرشتہ دا عذاب راشی نبیا با محلت نور کو لکی کی بے شک مونگ نازل کرے دے قرآن او مونگ دے قرآن حفاظت کو ان کی او بے شکا منگا لے گلیو مخکستانا فی شیع الاولین پا مخکنو ڈلو کے شیعن جمد شیعتن دا او شیعت الرجل اتباع الرجل لیو سری تابدار اتا دا حغا شیعہ وئی ان دا حغا ڈلا او دا حغا تابدار خکلا دا مطلق قوم او دا ڈلی بمانا امراجی نا پخوانو قومونو کے او نبرات دیتا اس یو رسول مگر او با دی پا دی رسول پوری ٹوکی کون کی او دارنگی چلو منگا دا ٹوکی پا پیغمبرانو پوری پا ظلنو دا مجرمانو کی نسلکو زمیر دے استہزاء تراجے دے مولانا مودودی فرمائی چدا زمیر قرآن تراجے دے خواغ خبر زما پا سمجھ کے نرازی دے جمہور خبر سہیدہ لا یومنون بہی وقد خلق سنت الاولین دی ایمان نراؤڑی پا دے قرآن بنے و حال دادے چی تیر شوی دی طریقے دا پخوانو خلقوں دیم دا آغا طریقو پس روان دی او کمونگا پرانیزو پا دی بانی دروازہ دا آسمان او اگر زید پا آغا دروازہ کی چخیجی نو خام خواب آوائی چې بهشک بندي شوی دي سترګې زمونږه او زمونږ پسترګو چا پردیا چولی دي او نظر بندي شوی دا او مونږ ته ځان دا شخکاری لکه چا اسمان ته ختلی یو بیا به هم انکار وکړي او وای به چې مونږ باندې جادو شوی دی. سکرت مانا دا سدت او لفظی مانا دا سکر خو نشه دا کنا دو بیشا بیشت زمن پستر گوچا نشه غرزو لی دا لکه نشه که سره بیا شیح صحیبی نی نا او نظری صحیح کار نکی زمون دا نظر زګه صحیح کار نه کوي چې زمون پسترګو باندې چا نشه کړی دا خو مطلب دا دی چې زمون سترګې بندې شي وي دي. شدت شدت اوخشیت غطت منعت باطل مونږه قوم یو چې مونږ باندې جادو شوید او مونږ ته دا آسمان دروازه ښکاری چې مونږ پکې ختلی یو او حقیقت کې خدا مونږ یو ختلی. مقصد دې دا دی چې کوم خلق چې دو یوې خبرې د منلو اراده نه کړي نو هغه د هرې خبرې جواب کتی شي که هغی تا عرص پا داگا شین دا غیب دا پارا بس توجیه و بحاناو کی او منی بینا او بیشک منگا گرزولی دی پاسمانونو کی برجونا قلاغانی او دا منگا خیستکری دی لن ناظرین دا کتن کو دا پارا فلکیات والا فلاسفہ خوائی چدا بروج داد انور در رفتار منازل دی او پڑاؤنا دی خدا خبرہ صحیح ندر صحیح دادا چدلتا برجنونا لوی لوی سطوری مراد ہر یا سطور دیر لوی ملک دی دا مونگتا نریغن اختاری نو بیشک مونگ پیدا کری دی پا آسمان کے لوی لوی قلاغانے یعنی لوی لوی سطوری ہر سطور پخپل دائرہ کے یو مستقل لوی قلعہ دا او صحابہ کرامونا دا تفسیر مروی دے کہ بروج نا لوی لوی سطوری مراد دی او دا لوی لوی سطوری او لوی لوی ملکونا دی وسیع و عریض علاقی دی وسیع و عریض حتی دی او پخپل مدار کی گرزی او غیر مستحکم دی تر سوچے قیامت راغلے نہیں او کتن کو دادا مونگا خیستکڑی دی آسمان تا گورا نتا تا آسمان دیر خیستکڑی کی نستوری دی او زلیگی او پلقیگی او ساتلی دی مونگ دا آسمانونا دا هر شیطان رتلی شوینا لیکن سوک چی اس طرح کا سمع غلاو کی دا خبری سرقا غلا تا ویدنن و اس طرح کا امداغ باب ندر او السمع مانا المسموع غلاو کی دا خبری یعنی دو تنا خبر اکور کے کئی او یو سره دا سی پت ناستی او آغی تی خبر نئی او دا آغا خبره آغی خبره ازده کری ندا دا خبر اغلاشو ندا دا فرشتو خبری فا اطبعه شهاب مبین نو پس ور پسی شی ددنا لمباخ کارا زلی دن کے شہاب وی لمبا شولا مبین کارا یعنی زلی دن کے نو کلا مرشی او کلا یو خبر اخکتا تورسی او کاہنان وس رسل دروغ یوزے کی نو خلقو تیخی سنگا چبل زیکی راغلی شہاب ساقب چدلتا ورتا شہاب مبین ویلی دی اور شہاب ساقب ورتا ہم پا بلزے کے ویلی دی لدی معنی دا شعلتن ساتعتن شعلتن ساتعتن چی خلق ورتا وائی چدا سطور مات شو نو دا زمان پا نظر کی دا سخکاری لکا دستوری نا یو لمبر آروان شو او سطور او چاو دا دا غین یو لمبر آرانو شو را روان شو زمان پا نظر کی دا خکاری پا حقیقت کے شہاب مبین او شہاب ساقب دا یو مستقل مادہ دا چداد اجزاء شہابیوں نہ پیدا کی گی او دا وریضو پا باز کے آتشین مادہ بھی آتشین مادہ ای او دا اور مادہ ای دسو نو اغا کل اپرقی گی او ابلی گی او دا اغنی یو لمبا جوڑش دا چه کلنا اللہ پاک دا نظام شمسی جوڑ کرے دے او دا نظام دا سہا کائنات جوڑ کرے دے دا اغا وقتنا دا شہاب ساقب موجودو چلا اڑو سرا انسانان پیدا شوی نو او پیغمبرانم نو راغلی آدمم لا نو پیدا خب خواب د دین ها د پیریانو د وشتو کار نه اغسته کیدو او د نبی علیہ السلام په زور نبوت کې د دنا د شهب ساقب نه او د لمبو نه د پیریانو او د شیطانانو د وشتو کار اغسته لکی سدانه چې مخکې موجود نه وو اوسم موجود مخکې موجود وو اوسم موجود دی او د رسول الله په زمانه کې وو دا یوازی دا شیطانانو دا وشتو دا پارا پیدا شوی ندی بلکہ دا عالم سر پیدا شوی دی دا اللہ پاک یو نظام دے خود پیریانو دا منع کول دا پارا دا وربنی وشتے لے کی چی فرشتے دا برا نکوزی شی او دے فضا کی چی دا خلا ورطوائی گرزی را گرزی او دا کلا یو بل سر خبری کئی او دا اللہ تعالی دا کلامنا بازی فرشتو اوری دلیوی دا اللہ کلام واغنور فرشتو سر خبری کئی لدا پیریان شیاطین ببر خطل او دا آغین بے خبری اوری دی مکاہنانو تا بے رسول ترویتیانو تا او آغیب و سرا نور دروغ جوڑ کرل نو خلقو تا بے آغی بیان کو او آغب اکل رشتیاو خطل ذکر چا آغب دے پیریانو نا دے ترویتیانو کاہنانو جی دکڑی و پیریانو با دے فرشتو نا اول دلیو چا فرشتے کور کے خبری کولی او دے دینا با خبر نو چا منگتا چا غوگے خیدے او دی پیریانو او پیریان خوچون کی دا اور نا پیدا دی او لطیف جسم دے باریک جسم دے دا خود مارغانو پشانی الوتے او گرز دیشی لیکن چه کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر شو نو دی چه برا خطل نو دا لمبا بور پسی شو نو دا آغیت اشارہ او زمکا من غوڑاولی دا او ایخی دی من پدے کے غرونا او زرغن کری دی پدے کے منگ ہر یوش ہے موزون او مقدار باندی موزون مانا یو خاص وزن او خاص مقدار باندی دارشی یو خاص وزن او مقدار دیکھنے دے اغی مطابق اللہ پیدا کری او ایخی دی منگ تاسو دا پارا پدے زمکا کے سامان دا جوند او دا اغا چاہ دا پارا ہم چے نئے تاسو اغا تا رزق ورکون کی او نشتے اس یو شے مگر شتے منگ سرا خزانے دا گا او نکو زو منگا مگر پا اندازہ معلوم آن خزانے را سرا بے انتہا دی او نختم دو والا دی کو زوی پا اندازہ باندی ادی وجہ نا چی خلاص بشی اللہ سرا خزانے نخلاصی گی بلکہ دادا اللہ حکمت دے چھ تقسیم اندازہ بنی کئی او لے گلی دی منگا ہواگانے لواقہا درنون کی وریض الورا لفظی معنی دا بلار باون کی بلار باون کی بچے ساروے بلار فی نو دا غخیت درنہی نو دا وریض کل درنیشی نو دا سوی لکا چھے بلار بشوی وی ابو نہ دکی شی او بیا چې د الله حکم وشي نو هغه راورې دل شروع شي لکه د ګوډي د خولې نه اوبه را روان شي او لېږلي دي موږ هواګانې لواقها درنونکي وریځو لرا دا هواګانې دا وریځې شار بی را شار بی آرئی را آرئی یو خوا بل خوا نو بس اغا خدرنی شی او بیاتی عبورا روان شی دا طول کار اللہ جدی ہواگانو نا اخت ہواگانو نا اخت نو پس ناز کل کری دی منگا دا وریزو نا عبو نو سکو منگ پا تاسو بانی دا عبو او نئے تاسو دی عبو دا پارا زخیرہ کون کی دا دیمونہ چی بنی آدم پیدا کری دی او ذخیرہ کری دی دا ذکر چی زمکا کی عبو بھی کنا کہ عبو نوے نتشل دیمونہ جوڑا کسن بے ذخیرہ کی کما دا عبو را کز اللہ وی ما دا عبو کو ذکر نوے نتاسو دا عبو ذخیرہ جمع کون کی نئی ہوئے نو دا غصی با تگی گرزے دے او بے شک مونگا جندی کو او مل کو او مونگ وارثان یو او بے شک مونگا پوئی گو پا مخکنو بانی ستاسو نا او پوئی گو پا رستنو بانی او ستا رب چی دے دے با جمع کئی خلق لرا او دا اللہ حکمت والا دے او علم والا او بے شک مونگا پیدا کرے او انسان یعنی آدم علیہ السلام انسان اول رنبنے انسان دل تیادئی الانسان کے الف لام عہدی دے استغراقی نہ دے بے شکا منگا پیدا کرے او رنبنے انسان آدم علیہ السلام من سلسال من حمأ مسنون دا کودرینا دا اچھے خطینا چدا جوڑا شوی وا دا خمیر شوی خطینا حمائن دا تورا خطا مسنون منتنتن بدبودارا دا بدبودارا آگئی چی خمیر شوی دا تور خطینا چی خمیر شوی وا سل سوال لفظ قرآن کی بار بار پگن و زیون کے راضی چ آدم دس فل سوال نہ اللہ وی ما پیدا کو او پبل زے کے وی چ کل فخار دل تک کل فخار نشتا مگر پبل آیت کے کل فخار راغلے دے من صلصال کالفخار او فخار وی کودر یتا تکره او کودر نو اغا پا اور بانی پوخ شوی نو دا ندی ویلی چی دا خطا پا اور بانی پا خشوی وا دا ندی ویلی پا اور بانی پا خشوی نوا خو پشان دا فخار وا کل فخار پشان دا کودر سنگا چی کودر پا اور بانی پا خطی نو آغا کرنگی گی او دا آغین یو خاص آواز راوزی او اسی خطایی چا آغا او تشوی او پا خشوی نئی نو آغین آواز نراوزی نو دا کودر نو آخو پشان دا کودر جوا او حما اون جمد حم اتون دا او حم اتن معنا دا هو التین المتغیر الی السواد ابن جریر تبری او خطا چی یو خو اغا بدبویا شوی وی او آغی کی تغیر راغلی وی او خمیر شوی وی او دیم ادا چی حغا تورا وی تورا بدبودارا خطا توری بدبوداری خطتا حم اتن وی دا خبرہ ابن جریر کرے دا امام المفسرین او جمہور امددی معنی مطابق ترجمہ او تشریح کرے دا او مطلب واضح دے چی پا طول از مکہ باندی چی سمر قسمونا دا خوری دی چی اللہ تا معلوم دی دا اریو نے لگا لگا حصہ اللہ پاک را غنڈا کرا او آغی نئی خطا جوڑا کرا او آغا خطا بیا تورا خطا وا او اغا خمیره شوا او بدبودار شوا نو اغی نا جسم دا آدم جوڑ کو نو بیا دا جسم اچ کرس شو ساپک نو او دا سے اچ شو لکا چکو دروی لکا پا اور بندی چی پوخ شوی وی نسل سوال ان کل فخرا سوال سوال تی جوڑ شو او سوال سوال دا سنا جوڑو دا اغی خطی نا چاگا تورا و بدبودارا او خمیر شوئے ہو دا دا جمہور و توجیدہ او دا لغت مطابق عربی لغت مطابق لیکن بعضی مفسرین و دلتا دا مسنون مانا کرے دا المسبوب دا طور خطنا چه قالب کی اچولے شوئے وا مسنون چه قالب کی اچولے شوئے مسبوب دا یعنی مطلب دا چه جسم دا آدم با اغا طول و عرض و پا اغی اگدوالی و پلنوالی کے جوڑ شوئے ہو چکم اللہ والا مقرر کرے ہو قالب کی چوشے واچے نو برابر شی کن دا قالب مطابق شی نو ہر اندام پا خپل زے کے لئے او دریم مانا دا مسنون هم شوی دا کتابونو کی او ابن کثیر آغم نقل کرے دا چه مسنون مانا خوایا املس من حما ام مسنون دا طور خطنا مسنون چه اغا خوایا ہو زگر چه مسنون دا املس پا مانا هم پا عربی کے راغلے دا ابن کثیر دے دا پارا یو شعر نقل کرے دے چھ سم خاصرتها فی القبۃ الخضراء تمشی فی مرمر فی مرمر مسنونی تمشی فی مرمر مسنونی مد آغی پتشی کے دا گتے گزاروں کو پشن خیمہ کے دخبل محبوبی ذکر کری کشن خیمہ کے دا روانہ وا فی مرمر مسنونی فرش دا سنگ مرمر کے چگا خویا ہوں نو مسنون دلتا دا بدبویا معنی خو نجوری دی مرمر خو بدبویا نہیں خویا مراد نو دا شعر ابن کثیر دا دی خبری دا ثابتول دا پارا ذکر کرے دے کہ مسنون ام لست ہم وئی اگر کہ مشہور معنی دا مسنون چھ دے المنتن او المتغیر لیکن دا دا خویا پا معنی مراد او چتا سوچ اوکی نے دے دوارو مانو کے ستزادم نشتا خطا چ خمیرشی نہ خویش مینم شی بتورا دتور بدبودار خطے نہ دا ترجمہ کہے او کہ دتور خویا خطے نہ دا ترجمہ کہے دا دوارا صحیح دی او مطلب یور آخر پیریان پیدا کری و منگا مخی دے آدم نا من نار السموم دا لمبے دا اور نا چی لگے پکے نو سوخ کی چویلی اس تارب فرشتوتا چیز جوڑا ان کے ماں بنی آدم من سلسال من حمع مسنون دا کودر نا چی حقا جوڑ شوی وی دا اچھے خطے نا چھے جوڑ شوی وی دا بدبودار خطے نا آیا دا خویا خطے نا دا سوخ کے چھے برابر کم زا جسم دا دو اوپ کم دا دا پا جسم کے خپل روح یعنی آغا روح چھے ما با دا دا پارا پیدا کرے گی دا روح اضافت اللہ پاک تا اضافت دا مخلوق دے خالق تا خپل روح یعنی خپل پیدا کردہ روح او مقدس او پاک روح نو تاسو با پریوزے دتا سجدہ کون کی یعنی دتا با تابیش ہے او دتا با مخبہ عجزی ہو کہے فسجد الملائکت کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فخرج منها فإنك رجيم ترت لشبه او تو ملعون او تلعين او تتازم لعنت وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بیان مخ کی شوے دے دو سوال کرے او چی مالا محلت راکا او ما وجن موتر حقی وقت پوری چی نور خلق دو قبر نفاس دو کدی وقت پوری محلت ور کرے وے نبیا پا دو بارو مرگ راتا نا دکا چی دو قبر نا چی خلق پاسی نبیا خو مرگ نیشتا او دو مرگ خوصوک بچ کی گی نا نو اللہ پاکوی چی تا تا محلت باور کوما خو یو معلوم وقت پوری اگا چورمبی زل بنیش پہلی کی آواز اوشی نو ٹول بمرشی نو ابلیس بمرش او بیا بپاسی قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم الله اوی چې دا لار ده چې ما ته رسیدلې ده او نیغه ده. حسن بصری فرمایي چې دې آیت کې او دارنګي وعلی الله قصد السبیل کې جبل زے کے ذکر شوئے دیں پس سورت نحل نہم آیت کے راغلی دی وعلی اللہ قصد السبیل او دلتا ھذا صراط علی مستقیم نجدی دوار آیت انہوں کے حسن بصری فرمائی چا علی دا علی پا مانا دے یو حرف جر دا بل حرف جر پا مانا استعمالی گی دا الی پا مانا دے ھذا صراط الی مستقیم یعنی مستقیم الی دا لار دا چی ما تا رسیدلی دا او نیغا دا دی سورا روان شی نو ما تا ورا ورسی او زما محبت بحاصل کی او ما سر بے تعلق قائم کی او دارنگ زما دیدار بہمو کی بقیامت کی ما تا ورا ورسی. لیکن دی یو بلا معنام کی دیش چا علی بیانوہو نبیہ علی دا علی پا معنا نزے فقبل اصلی معنا دے دا لار دا لیغا چشتے پا ما بنی خودل دا دی لارے او دا پیغمبران او کتابونه ملي غلي د خودلو د پاره دي ځکه چې دا پزان باندې ما لازم کړی دا چې خپل بندګان او تبلار خیمه او دا بدا سي پتیاره کې نه پریدم نو علیا شته په ما باندې بیان د دې لارې او شته په ما باندې وضاحت د دې لارې نبی علیا د الیا په معنا نه شو بلکې په خپل اصلي معنا شو. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتباک من الغاوین وان جہنم لموعدهم اجمعین لها سبعۃ ابواب لکل باب منهم جزء مخصوم. دوزخ او دروازی دی او ہر دروازے دا پارا منهم جدی جہنمیان ہونا یو حصہ دا مقسوم مقرر شوی ہے اور ان المتقین فی جنات و عیون پرہیزگار کسان بوی پا جنتونوں کے و باغنوں کے و پچینوں کی ویلکی کی بدیتا چے داخل شے پدے جنتونوں کے پا امن سرا بسلام بے امن آمینین چتا صبح اسے گئے ہم پا امن کی داخل دل ہم پا امن دی اور جو داخل شے نبی اب ہم پا امن کیے بسلام آمینین دا مطلب دے سوچ کوئے خبر ہوتا تدبر کوئے سلام ہم امن توئی اب یا آمینین ہوئی حال کونکم آمینین ندا سلام وقت دخول کے دے چن نوزی نو پا امن با داخلی کی فرشتے بہت سلامونا کئی او چی داخل شی نو بیا با ہم پا امن کی او اوبا باسو منگا آغا چی وی پا سینو دا دی کے دا حسد نا دا یو بل سرا لکینے نا دا یو بل سرا پا دی حال کے چرونا بای دی پا پالنگونا با دی مخامخ بای یو بل کا نبا رسی دی تا پا دی کے محنت او نبا وی دی دا دی نوشتے کی نبوی دوی چھ دی جنت نبو اوشتے شی خبر کا زمان بندگان چھ زب خون کے مہربان اما او خبر کا دی نہ ہم چھ زمان عذاب چھ دے امداد درناک عذاب او خبر ور کا دی تا دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام مبارک چھ دا مخ کی تاجدہ کرے دا اگر ملمانو نو فرشتی بھی خود ملمنو پر شکل کے راغلی سوخ کی چی داخل شو آغیب ابراہیم علیہ السلام باندی یعنی داغا پا مجلس کی نو اوئی وی چی سلاما نسلم سلاما سلاما مفعول مطلق عامل مقدر دے نسلم سلاما سلاما چاو بین السلام علیکم یوئی نو اوی ابراہیم علیہ السلام چی انا منکم وجلون منگا خستاسونا یریدون کیو ناشنا رات اخکار ہے او دلی کلی خواوشا اسی دن کی خلق نئے او بردہ چی روڑے راوڑے واغیم نخوڑلا نو منگ خستاسونا لے گا خطرہ محسوس ہو وجلون یریدون کی قالو فرشتو اغیم المنو اوی اب اعزان یو خودو چلا تو جل میرے گا منگا خوزیر ورکو تاتا پی غلامن پا زوی بانے علیم چی علم والا بھئی غلام علیم علم والا زوی بدل خوزیر کی چی بیا بروس تو عالم شی اوی ابراہیم علیہ السلام چی آیا زیر راکوی تا سماتا دزوی باوجود د دینا چې رسیدلې د ماته بډاواله نو پس د سشي زیره راکوي تاسو ماته د دې اوې چې موږ زیره ورکو تا ته بل حقې پرشتیا وسره کو کنه کو پس مکیګه ته د نا امید خلقو نه نا امید کې دی ولی ابراهیم علی السلام وی چې څوک به نا امید شي د رحمت در رب خپل نه سوا دا گمراہانو نقوی ابراہیم علیہ السلام چی سکار دے استاسو اے آستازو دا اللہ آستازو تاسو بل کار سدے یوازی دے زیری لر آگلی وے کبلم سک کار پس روان جے عربی جبا کی ختم چدے تا تما بلزین بیان کرے ہو مطلق کار تا نوئی الامر العظیم تا وئی صدے استاسو اہم کار چا اغیلار آلی گلی ہے لا زیر خوم یو کار دے استاسو اهم کار کوم یو چې دا غي ډیوټي تاسو ته ورکړی شوی ده نو اغي اوې چې مونږه لګلې شوی وو تباهه د قوم ته چې مجرمان دي تقریبا نکانی وړو الا آل لوط سوا د قوم د لوط سوا دا تابداران و دلوتنا آل دلتا که دا قوم پا زی تابدار مانا کوا سوا دا دلی دلوتنا یا دا تابداران و دلوتنا من با خلاصه ورکو اغیتو لوتا نو خلاصه خو اللہ ورکی فرشتی خو نشی ورکو لے یعنی من بوتا طریقه دا نجات و خیون زان پویاوا نو طریقه دعوت خودل یو چې وته اوی چې په دېستا قوم باندې سبا عذاب راځي او ته د خپل مرګرو سره چې چا پتا ایمان راوړې دې د شپې د عقل پرې ده نو چې دا طریقه وته او خودل نو بد شو شو کې چاته د یو مصیبت نه د خلاصې دو طریقه او خی نو هغه ته هم نسبت کیږي مجازن چې دا آزادی او دا عذاب نه زتا خلاص کړې ما ان طریقه تا تا تا ما ته خود لیو نو طریقه دې فرشتو خود لیو سوا د خزی د لوط علیہ السلام نا قدرنا مونږه فیصله کړې دا یعنی قضا نه چې بهشک دا خزی د لوط با وی دا پاتے کی دن کو نا دا بروش تو پاتے شی نو عذاب کے بدام گرفتار رہی دا اگر چې بدکار خونه وا بدکار خزا د پیغمبر په نکاح کې ناراضي خو په مذهب کې د قوم په مذهب وا لدا هم تباش وا بیان ټول د دې قصو مخ کې شویل قال بل جئناک بما كانوا فيه يفترون فلما جاء آل لوط المرسلون هر کله چراغلل تابعداران د لوط علی السلام ته پیغام استاذی فرشته نو او لوط علی السلام چې تاسو یو قوم یې منکرون ناشنا ما په جندل نه یې ناشنا بل معنی اغی اوی چی منگا تالر اغلیو پا خبر دا اغی عذاب مانے چی دی خلق با پاغی کی شک کرو جیناکا بی ما بی خبر ما منگتا تر اغلیو پا خبر دا اغی عذاب چی دیو پا کی شک کرو کنی عذاب خوبا لا را ولی فرشتی خو نشی دا اس اطلاع کنه موږ دا اطلاع راوړې ده تا ته چې ته خبر شې چې ستا قوم تبا کیږي او ته د شپې د کلي نه وځه او خپل مرګري ځان سره کړ او موږ راغلي یو تا ته بل حقې په رښتینی خبر باندې دا خبر چې تا ته ما ورکو دا رښتینی ده او موږ رښتینی خلک یو دا اسی صافاهی خبر نه دا الله نه راغلی او رښتینه خبر نه فاسری با اهلک بقطع من الليل استروان شا دخلوا تاب دهران و سرا ايوه حصه د شپې کی چلا سبا خطل نه چې تد دې کلی نه وتل بقطع په ايوه حصه د شپې کی نو که نیمه شپه روانېږي او که مخکې رستو روانېږي خو د سهار نه مخکې مخکې دا کلی پرېږده بقطع من الليل په یوه حصه د شپې کې وځه واتبع ادبارهم او ته روان شه د دوی شا ته دوی د ځان نه مخکې کړه اته به ورپسې شا ته روان کله مشر شا ته هم روان وي او کشران مخ کی روان کی دے حفاظت نہ پر چی پدی کی سوکشا تا فاتح نش کنی عذاب کی بگرفتار شو نو دی و جنہ دا استا سمرہ ڈالا چدا ہر سمرہ چدا دا دی مخ کی ویا تا دی ورپسی پا لار روان شو او ندی گوری شا تا دی نگوری استا سو نا اس سوک نیغ دی پخ پا لار زائی او معلومی گی دا چه دا شام طرف تا روانو ندی پا علاقه بانے عذابو ندی شام تا روانو خو خیر قرآن کریم نم ندی آغسته که منگ دا زی معلوم نشی نسا نقصان نرسی دمرا ازدکا چه حجرتی اوکو او امزو روان شے اغزیتا چه تاسو تا حکم شوئے دے اللہ و تا زیم خود لے ہو خدا غزه نوم الله پاک نه دی اغست مفسرین وای چې شام ته روان وقدینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین او فیصله اولی ګل مونږ دتا د دې کارو چې هغه کار دا عذاب ولدی چی من او زیلا دا دی خلق با پریکولی شی مصبحین پا دی حال کی چی سبا پاسی او پا دی حال کی چی سبا کون کی بھی او پا دی حال کی چی سبا کی دا سبا پا وقت کی داخل دن کی بھی یعنی اذا دخلو فی الصباحی او راغل الخاریو والا دا خبر خوبه رستو ور کرده ده او دا خاریو والا راغلی مخ کیون ذکر چه فرشتو خوزان و ترشتو خودلیو کنی او خبر دا عذابیم رشتو ور کنیو اول خود پریشان شوی او داغی پر آتلو چه زبه حفاظت نشم کولی نو دا کلا دیو قیسی یو تکرا ذکر شوی رشتو وی او واقع شوی مخ کی وی قرآن کریم کی دا ترتیب واقعی التزام ندے شوے اوراغلل انہی دری عذاب نمخ کے راغلی خارگی والا چھ دیر خوش آلی دل چھ مونگا علکان بیا متل او بدکاری بکو نو اوی لوت علیہ السلام چھ دا زمان ملمان دی فلا تفدخون پس تاسو ما مشر موائے والله نه اویریږي ما مرسوا کوي قوم ورته وی چې آیت من کړې نوې مونږه د تعلق ساتلو نه د نور خلقو سره نو تا خو تعلق دې سره ولې ساتلې چې طالب مېلمانه شي ما خو من کړې وای لوط علیہ السلام وی چې دا زما لونه دي کتا سو دا عمل کوونکی مراد دې نه د دې خزې دي د دې خزو ته خپل لونه وې اللہ پاک فرمائی پر منس کے رسول اللہ تا خطاب کئی محمد الرسول اللہ تا خطاب کئی لعمرو کا اے زما پیغمبرہ زما دستا پر جن قسمی رسول اللہ تا وئی خاتم النبیین تا وئی زما دستا پر جن قسم وئی چه بے شک دا قوم دا لوت چیو پخپلا نشکی سرگردانا او حیرانا ہو چه آغا نشا دا مستے وا او دا سرکشے وا او دا بغاوت وا نو اونی و دی لرا چیغی پدی حال کی چه نر خطون کےو پدی باندی شرق وئی دنور ختل ہوتا دنور زلی دل ہوتا چنور زلی دل یو پدی بانی شرق لفظی معنی دا زلی دل نو پس مونگا اگر زو چتونا دا دی صاف لحاخ کتا اوورو پدی بانی کانی من سجیل مضبوط یقینا پدی قیصہ لوط علیہ السلام کے نخدا دا اللہ دا نخدی دا اللہ پاک دا قدرت للمتوسمین دا زیرک و خلق دا پارا عبرت آغستن کو دا پارا او سوچ او غور و فکر کو ان کو دا پارا متوسمین جمع دا متوسم دا او متوسم دا لفظ مشتق دے دے سیمانا او سیما یا سمتن وی علامیتا سیما هم فی وجوہیم نو ارغ انسان چی پا علاماتو بانی یو شے پی جندیشی نو اغیتا متوسم وی ذکر چه اغا زیرکی او اغا دانائی اغا پا نخبانی شیع او پی جنی او غبی سرے دا سید نخونا مالی مولی نشی دا اغا ذہن دمرا زر نرس او ذہن دمرا تیز نئی او چه چا ذہن تیزی او ذہینی او زیرک بی نو اغا چه نخی اوینی نو و یو سیز بانی پوشی اگر کیا غشای لالی دلی نی نو دا متوسم دا سمتن او دا سیمان دے دا خطات ما لغوی او لفظی تجزیہ اکرلا چل لغوی معنی سرا مناسبت دی پیدا شی مراد دی چی دے صاحب کشاف جار اللہ زمخشری لکی للمتفرسین المتأملین للمتفرسین المتأملین لزیرکو او دا سوچ کا ان کو نہ پارا چه اغا تعمل و تفکر کئی بیشک دا لاری دا قوم دا کلی دا قوم لوت البتا پا جاری لار کی دی سبیل لار ام مقیم منا جاری چه خلق پی روانی شارا لار نہیں یو آباد آباد لار وی جاری لار وی اگیم شارا وی بشار آغی تا وی چه باغی سوک زینا نو دا لار چه کم دا مدینه منورینا او دارنگی دا مکینا این دا عربونا چه کم لار بشام تطلا باغ زمانه کیو جاری لاروا قافلی با باغی روانی وی شارا نوا اغا لار که دا قوم لوت دا کلی او دا آغی کندرات او آثار قدیمه رات للو دا اللہ وطا اشارا وکرن چی پا دیبا نیده کانو دا وری دلو آغا نخی اسم تاسو پا لار کی لی دیشه دی مکی والو تا وی گی صورت خو مکی دی لیکن اس خو ممتا ہم وی یا حرچا تا وی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ بے شکو خواندان اسی دن کی پا ایکا کے ظالمان لغت کے خو ایکا وی زنگل تا بن کا بن چکم زمن پر پختو کی بن وی بن آغاز ہے تو وی چھ گنے ونی وی رنگی رنگی اور لگ لگ ونی نہیں گنے ونی وی چھ پاک لار وی سلم گرانی